Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 13 dzień sierpnia. Minęła 22. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Pocisk znaleziony w Katowicach nie grozi wybuchem, uznali saperzy. Ludzie mogli wrócić do domów. Pomoc przyszła w ostatniej chwili. Ponad 100 migrantów uratowali marynarze z Malty na Morzu Śródziemnym. Agent FBI zwolniony z pracy za krytyczne SMS-y na temat Donalda Trumpa. Lokatorzy ewakuowani po informacji o pocisku moździerzowym w Katowicach wrócili do domów. Wezwani na miejsce pirotechnicy stwierdzili, że pocisk nie jest groźny. Była to jedynie pusta skorupa. Wieczorem około 50 osób musiało opuścić swoje mieszkania. Pocisk wykopał na działce jeden z lokatorów i przeniósł go do domu. Zamierzał go sprzedać na złom. 114 migrantów uratował na Morzu Śródziemnym maltański statek patrolowy. Jak pisze AFP, rozbitków udało się wciągnąć na pokład niemal w ostatniej chwili. Akcja ratunkowa odbyła się 53 mile morskie na południe od Malty, na wodach międzynarodowych. Według marynarzy, które uczestniczyli w operacji, łódź z migrantami tonęła. To druga akcja ratunkowa w ostatnich 2 tygodniach przeprowadzona przez maltańskich marynarzy. Pod koniec lipca niedaleko tej wyspy zostało uratowanych 19 migrantów. Uczestnicy spaceru pamięci oddali hołd 500 ofiarom Czarnej Niedzieli, czyli wybuchu czołgu Pułapki 13 sierpnia 1944 roku na warszawskiej Starówce. Eksplozja czołgu w czasie powstania warszawskiego to jeden z najbardziej tragicznych i najbardziej krwawych epizodów powstania. Katarzyna Kuczyńska, jestem przewodnikiem miejskim po Warszawie. Relacje świadków mówią o tym, że dosłownie był to najpierw błysk, porażający, oślepiający błysk, ciemność, a następnie uczucie zapadania się w otchłań jakąś. Ogień i dym. Moje nazwisko Wąsik Jan, powstania roki te. To smutny dzień, to się nie da powiedzieć. Ja nie mogę mówić, bo dlatego mnie jest zatykajka. O powstaniu mówię, to mnie zatyka. Ja nie mogę mówić, naprawdę. Rozerwany był, bo on był na Krakowskim. Powstańcy podprowadzili go na Kylińskiego. I tam nastąpił wybuch. Pewne fragmenty ciała powstańców to były tu na Starym Mieście leżały. Taka siła była wybuchu, to było strasznie. Od 1992 roku rocznica wybuchu czołgu Pułapki jest obchodzona w Warszawie jako Dzień Pamięci Starówki. Kilkanaście tysięcy pielgrzymów z różnych części kraju dotarło na Jasną Górę. Na 2 dni przed uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny do sanktuarium przyszli pątnicy m.in. z Kalisza, Radomia i Rzeszowa. Tomasz Łyżwa chodzi pieszo na Jasną Górę od 12 lat. W tym roku dbał o bezpieczeństwo pielgrzymów z Radomia i okolic. Czuję satysfakcję, że doszliśmy cało, bezpiecznie. Jak najmniej pątników zrezygnowało, bo są takie nieraz bolączki, że odciski, choroby. Satysfakcję, że doprowadziliśmy tą grupę. Od 2006 chodzę na pielgrzymki. Nie ujęła taka gościnność tych ludzi, którzy nas goszczą na pielgrzymce. To dobre serce okazywane pielgrzymom, ale i wzajemnie między ludźmi. Razem z pieszą pielgrzymką radomską na Jasną Górę dotarły tam też 3 pielgrzymki rowerowe. Skrzydłowca, Bliżyna i Pionek oraz pielgrzymka biegowa z Radomia. Doświadczony agent FBI Peter Strzok, który pisał krytyczne SMS-y na temat Donalda Trumpa, został zwolniony z pracy. Wcześniej z tego samego powodu odsunięto go od śledztwa w sprawie Russiagate, podaje The Hill. Strzok został zwolniony w piątek. Dziś potwierdził to jego adwokat, który napisał w oświadczeniu, że jego klient stał się ofiarą presji politycznej i nacisków na to, by ukarać specjalnego agenta za wypowiedź polityczną chronioną przez pierwszą poprawkę do Konstytucji. Strzok był agentem kontrwywiadu włączonym do zespołu prokuratora specjalnego Roberta Müllera, badającego sprawę ingerencji Rosji w wybory w USA oraz ewentualnej zmowy sztabu Trumpa z przedstawicielami Kremla. Gdy wyszło na jaw, że wysyłał swojej koleżance w FBI SMS-y z krytycznymi uwagami na temat Trumpa, odsunięto go od śledztwa, przypomina The Hill. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro wszędzie może przelotnie padać, będą też burze, najgwałtowniejsze na południu i na wschodzie. Termometry pokażą od 23-24 stopni nad morzem do 31 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Poznaniu mieszka 600 tysięcy ludzi, a na Automoto jest 600 tysięcy ogłoszeń z samochodami, motocyklami, maszynami rolniczymi i częściami. Jest to lider w kategorii serwisów motoryzacyjnych. Automoto. Liczby mówią same za siebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Maniak po ciemku to tytuł audycji, a ja nazywam się Wojciech Mann i jak zwykle bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy, którzy mają ochotę spędzić ze mną i z przygotowaną przeze mnie muzyką najbliższe kilkadziesiąt minut. Na początek nawiązanie do tego, co zakończyło poprzednie nasze poniedziałkowe spotkanie. Zespół, który wtedy wystąpił, a teraz ponownie Maniaku z utworem o intrygującym bardzo tytule Smoking Figs in the Yard. In the backyard we're gonna have some party time. Don't you know we're gonna get down real fine. Yes we are. We'll be right back. Smoking Figs in the Yard. To był tytuł, a wykonawcy to panowie z grupy Endless Boogie. Endless Boogie to orkiestra z nowojorskiego Brooklynu, która muzycznie, no tak się sytuuje międzystylowo, bo lubią zagrać i metalowo, i stonerowo, i bluesowo, a przynajmniej tego bluesa gdzieś tam można wychwycić w tle ich grania. No i mało tego, to lubią długie utwory. Nie będę dzisiaj Państwa wystawiał na próbę i ominę te najdłuższe, ale pozostańmy jeszcze w towarzystwie Endless Boogie i posłuchajmy nagrania zatytułowanego Gimme the Awesome. Thank you. Endless Boogie. Teraz płyta, no właściwie tak się trochę wahałem, bo oczywiście, że jej miejsce jest w Maniaku Pociemku. Z drugiej strony zastanawiałem się, czy może nie będzie to dołączanie do chóru, bo każdy miłośnik bluesa, kiedy widzi takie wydawnictwo, no to albo kupuje, albo ściąga sobie utwory, albo jeśli jest autorem audycji, wstawia do swojego programu. Ale pomyślałem w końcu, że Maniak Pociemku bez tego podwójnego albumu to jednak nie byłby prawdziwym maniakiem. To oczywiście Joe Bonamassa i jego podwójna płyta przynosząca zapis koncertowy pod tytułem British Blues Explosion Live. No i wszystko jasne prawie w tytule. Joe Bonamassa postanowił stworzyć płytę będącą hołdem brytyjskiemu boomowi bluesowemu z lat 60. Tak, taki przynajmniej był zamysł. No i nagrał dużo utworów znanych z tamtych lat, z wykonań brytyjskich bluesmenów. Przed chwilą usłyszeliśmy Mainline Florida. To nagranie, które pojawiło się kiedyś na płycie Eryka Claptona 461 Ocean Boulevard. No ale są mieszane opinie na temat tego. Oczywiście Bonamassie nie można odebrać fantastycznej biegłości gitarowej, maestrii, talentu, muzykalności i tak dalej. Przygotował zestaw utworów, z których większość to już jest klasyka. Za chwilę zresztą usłyszymy jeszcze w tej audycji dwa tytuły. Ale opinie są różne i muszę powiedzieć, że najbardziej mnie zaciekawiła taka recenzja, którą przeczytałem słuchacza właśnie Brytyjczyka z Wysp, który napisał: to jest muzyka, przy której wzrastałem, muzyka, która ukształtowała mój gust, natomiast kiedy słyszę amerykański zaśpiew językowy w tej klasyce brytyjskiego bluesa, to mnie to razi. To jest pewnego rodzaju paradoks, bo wszakże muzyka bluesowa dotarła na Wyspy i do Europy ze Stanów. Ale jednak ci, którzy słuchali takich zespołów jak John Mayer, Cream, Yardbirds, nie wiem, Manfred Mann i jeszcze wielu innych, mieli utrwalony ten wizerunek tej muzyki poprzez filtr brytyjski. No więc różnie to można odbierać. Co do repertuaru też można dyskutować. Bonamassa wybrał to, co chciał, czy to, co mu się podobało. A każdy ze słuchaczy, który interesował się tą muzyką w latach 60., 70., ma swój własny katalog najbardziej ukochanych utworów. No więc tutaj dyskutować po prostu nie trzeba i przyjąć albo nie zaakceptować tego, co wybrał Joe Bonamassa. W dzisiejszym Maniaku jeszcze, jak powiedziałem, dwie pozycje. Najpierw cepelinowskie Boogie with Stu. No, ścigać się z cepelinami to też jest dosyć śmiałe przedsięwzięcie, no ale Bonamassa, jak wiadomo, do strachliwych nie należy. A potem taka właściwie całkiem brytyjska decyzja utworu Let Me Love You Baby, bo to Willie Dixon wymyślił. Wykonywali między innymi muzykę z grupy Chicken Shack, no ale wpadło to do worka, który nazywa się British Blues Explosion. We'll be right back. time to time you call. Let me love you, baby. You're driving my poor heart. Tak właśnie Joe Bonamassa składa hołd brytyjskiej eksplozji bluesa z ubiegłego wieku, z połowy ubiegłego wieku. Kolejna pozycja w dzisiejszym wydaniu Maniaka po ciemku to bardzo opóźniony debiut. Opóźniony wręcz o kilkanaście lat, ale jakoś tak się zrobiło, że chociaż kiedyś posłuchałem jednej czy dwóch płyt tej artystki, to z niewiadomych powodów, bo życie jest pełne niewyjaśnionych zagadek, nie trafiła ona do moich audycji. No to z opóźnieniem, ale jest. Start an earthquake. way. If you ever put your hands on me, for heaven's sake, it's gonna be too late. Your sweet lips will be learning what my heart already knows. There's a chance I'll never let you go. If you ever touch me, babe. Touch me, baby. Touch me, baby. Touch me, baby. Touch me, baby. Touch me. Trochę wstyd, że dopiero teraz ta pani pojawia się w Maniaku. No ale jest, już zaśpiewała. Zaśpiewała utwór If You Ever Touch Me. To jest Iggy Kite. Ta pani gra na gitarze, komponuje, śpiewa. Urodziła się w Georgii na południu Stanów Zjednoczonych. Ma w swoim CV śpiewanie gospelowe, również jako młoda osoba. No a potem zajęła się bluesem i to, jak słychać, bardzo udatnie. No to dwa utwory teraz i to na pewno nie jest koniec obecności Iggy Kite w Maniaku po ciemku. Będę dawkował jej nagrania, bo na razie jest ich wciąż bardzo malutko. A te dwa, Sad Sad Sunday o smutnej niedzieli, która mam nadzieję wczoraj nie była dla Państwa zbyt smutna, a potem Cry Like a Rainy Day, Iggy Kite. Getting longer. Must a girl let fall How many years will it take To forgive me for it all You see when I took you for granted I didn't know just what I'd done. I was a fool not to see that you were the perfect one. I made some wrong moves. I won't deny. When looking for love, when it was right before my eyes. Now don't go and tell me that you found somebody new. I tell you it's gonna hurt me more than I could ever hurt you. I'm gonna cry like a rainy day. It's just that I don't want to see a good thing slip away. Late at night, that's when I hope and pray. These lonely tears will wash the Gonna try to make you understand. Put it all down in a letter from one woman to a man. Give me one more It's just that I don't want to see a good thing slip away. Like a rainy day. I to już wszystko. No właśnie prawie wszystko, bo na zakończenie jeszcze sygnał z płyty, którą zajmę się w jednym z najbliższych maniaków po ciemku. Autopromocja. 15 sierpnia, rocznica Bitwy Warszawskiej. Jak to możliwe, że podnoszący się z ruin kraj zwyciężył? Czy ktoś nam pomógł? Jak reagowała Europa? 15 sierpnia o godzinie 16 specjalne wydanie programu Historie jak z książki. Serdecznie zapraszam, Marek Strymecki. Autopromocja.